Ο Μέση σήκωσε το κύπελο και εμείς πήραμε food pass. Καλά δεν είμαστε. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Μη Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 19, ο Δεκέμβριος, και από εκεί, από το «Μη Buenos Aires, querido», το αγαπημένο μου Buenos Aires, που τραγουδούσε ο Κάρλος Γκαρδέλ την δεκαετία του 30, γι' αυτό είναι και με «Χριτς Χριτς», ο δίσκος, από εκείνα τα παλιά, στο Buenos Aires, που καίγεται αυτές τις ώρες, καίγεται από χαρά, καίγεται για καλό σκοπό, που πανηγυρίζει, που νιώθει εκείνη την φοβερή, τη μαγική συγκίνηση που μπορεί να δώσει το στρογγυλό αυτό τόπι, αυτή η στρογγυλή θεά, ειδικά αν είναι στα πόδια του Μέση και της παρέας του. Πρέπει να ήταν το Μουντιάλ που μας ξενέρωσε περισσότερο από όλα τα άλλα. Είδατε, εδώ σας θέλω τώρα, πουλάκια μου. Είδατε Μουντιάλ στην τηλεόραση? Δεν πιστεύω. Δεν μας έδωσε γραμμή ο Έρικ Καντονά. Δεν θα δω ούτε ένα λεπτό από αυτό το Μουντιάλ. Κύριε, πιάνετε άμα βλέπω τα highlights από την Glomex στο ίντερνετ, που μετά βλέπεις μόνο τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις και δεν έχεις δει ποτέ αγώνα. Αυτό έκανα εγώ. Αλήθεια σας λέω. Δεν, ούτε τον τελικό χθες. Παρόλο που βόλευε, παρόλο που ήταν Κυριακή, παρόλο που εντάξει δεν είχες δουλειά. Όχι. Το βράδυ. Έτσι για το γαμώτο. Θα μου πεις τώρα, έχεις κάνει τα μούτρα κρέας του σε ήχη του Κατάρ που δεν άνοιξες εσύ να δεις στην τηλεόραση το Μουντιάλ και έβλεπες μόνο τα αποσπάσματα. Έχει βάλει, το πραγματικά έχει πέσει έξω το μαγαζί. Αλλά ρε παιδί μου, δεν ξέρεις καμιά φορά έτσι και για το γαμώτο. Αλλά γενικά ήταν το πιο ξενέρο το Μουντιάλ που έχουμε ζήσει, που έχω ζήσει τουλάχιστον εγώ. Cierran la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara soy yo. Η μαγεία όμως τα κρύβεται πάντα στα πρόσωπα, στους ανθρώπους, στους θεούς αυτής εδώ της στρογγυλής κυρίας. Αυτός εδώ που ακούτε να τραγουδά είναι ο Diego Armando Maradona, το παιδικό όνειρο, ένας πιτσιρικάς που βλέπει στον ύπνο του ότι ήρθε ο ταχυδρόμος και φέρνει το γράμμα από την ομάδα ότι πρόκειται να παίξει στην μεγάλη ομάδα. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Holguín. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugar en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración. Ναι, τα δοκίμασε όλα ο Diego στη ζωή του και στο μικρόφωνο βρέθηκε αρκετές φορές τραγουδώντας. Και αν μη τι άλλο, σίγουρα θα χαμογελά από εκεί ψηλά, τώρα που το τρόπαιο μετά από 36 ολόκληρα χρόνια πηγαίνει ξανά στην Αργεντινή. Και προφανέστατα μπλέκουμε σκοπίμως και χωρίς καμία τύψη και καμία περιστροφή το ποδόσφαιρο με την πολιτική. Προφανώς ήμασταν με την Αργεντινή, εγώ τουλάχιστον. Νομίζω και οι περισσότεροι στη χώρα ήταν με την Αργεντινή. Γιατί είναι μια πιο φτωχή χώρα, γιατί είναι μια χώρα πολύ ταλαιπωρημένη, γιατί είναι μια χώρα που έχει περάσει δικτατορίες, γιατί το είχε πάρει την προηγούμενη φορά η Γαλλία και εντάξει δεν πειράζει. Ο Εμπαπέ έχει δρόμο ακόμα, θα πάρει και αυτός ξανά. Και γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται πολλά γιατί με την Αργεντινή νιώθεις πιο κοντά, νιώθεις με τους λαούς της Λατινικής Αμερικής συνολικά και ειδικότερα με την Αργεντινή ένα κάτι, ένα τσικ, ένα... εκείνη τη σχέση που έχει το ρεμπέτικο με το τάγκο που και ιστορικά έχουν συναντηθεί σε διάφορες περιόδους. Οι σημερινές πίσω σελίδες θα είναι μόνο με τάγκο, με μιλόγκες σαν αυτήν εδώ που ακούτε τώρα και με βάλς από εκεί όμως, από εκείνη την εποχή και από εκείνη την περιοχή του κόσμου. Και ξέρω ότι μπορεί να ερωτηθεί, να αναρωτηθείς και να ρωτήσεις εμένα. Καλά, δηλαδή γιατί οι άλλοι της Λατινικής Αμερικής δεν έχουν ψυχή? Η Βραζιλία Λατινική Αμερική δεν είναι? Να σου πω κάτι μεταξύ μας. Σου είπα, σκοπίμως θα τα μπλέκω. Λοιπόν, η Βραζιλία, που επίσης είναι Λατινική Αμερική, δεν είχε καμία σχέση με τη Βραζιλία, αν θυμάσαι κάποτε πιο παλί, κάτι Σόκρατες, κάτι. Τώρα ο Νεϊμάρ ήταν με τον Μπολσονάρου, ήταν στις εκλογές με τον ακροδεξιό και οι περισσότεροι της Εθνικής Βραζιλίας υποστήριξαν για κάποιο περίεργο λόγο, δεν έχω καταλάβει γιατί. Προφανώς, εντάξει, αυτό γουστάρανε, αυτό υποστήριξαν. Τι λογαριασμό μου δώσει εμένα ο Νεϊμάρ? Αλλά δεν μπορώ να μην το υπολογίσω. Και δεν μπορώ να μην σου πω ότι χάρηκα που έφυγε σχετικά γρήγορα από τη μέση. Ναι, μπλέκει το ποδόσφαιρο με την πολιτική. Εγώ, έτσι κι αλλιώς μπλεγμένα ήταν. Μεταξύ, το γεγονός ότι έγινε το Μουντιάλ στο Κατάρ θα ήταν ένας λόγος από μόνος του να μιλάμε για το Κατάρ. Να έχεις γενικά την λέξη Κατάρ να παίζει, ρε παιδί μου, όλο αυτό τον 1,5 μήνα πόσο κράτησε το Μουντιάλ και να είναι στην ατζέντα την καθημερινή. Έλα που είναι για άλλους λόγους το Κατάρ, που κοντεύει να διαλυθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που κοντεύουν να πάνε μισή φυλακή, που γίνεται ο χαμός ο μαύρος με το Κατάρ που πλήρωσε για να πάρει το Μουντιάλ. Ελάτε τώρα, μην... εντάξει, αυτονόητα πράγματα. Γι' αυτό σας λέω, όταν έχουν μπει, όταν έχουν μπουκώσει τόσο πολύ τα λεφτά αυτή την ιστορία, δεν ξέρω που βρίσκει στην άκρη εκεί μια χαρά, εκείνη την αγνή χαρά που έχει το να κερδίσεις, ρε παιδί μου, με το τόπι. Ακόμα και για το Μέση, μην νομίζετε τώρα θα παραμυθιαστούμε. Ακόμα και ο Μέση, τώρα όταν μιλάς για έναν άνθρωπο που βγάζει 200 εκατομμύρια το χρόνο. Εντάξει τώρα, εντάξει. Θα τον προσκυνήσουν στο Buenos Aires ως Θεό όταν θα φτάσει τώρα σε λίγες ώρες. Θα δείτε τι πρόκειται να γίνει. Είναι αυτή η συγκίνηση, αλλά καλό είναι να μην ξεχνάς και όλο το story που είναι γύρω από την εμπορική αξιοποίηση αυτής της αγνής αγάπης του κόσμου για το ποδόσφαιρο. Τι έπαθες, θα μου πεις τώρα και φιλοσοφείς με το ποδόσφαιρο, με το Μέση, με το Μαραντόνα. Έχω μια καλή αφορμή. Ήταν χθες ο τελικός κυπέλου, του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί άμα τα αφήσω αυτά να έρθω εδώ στα δικά μας, τι να σας πω τώρα, βρε, ότι πήρατε κι εσείς, πήρε ο Μέση, ο Μέση πήρε το κύπελο. Εσείς τι πήρατε? Πήρατε 50 ευρώ. Ναι, εκεί είναι ο μέσος όρος. Όχι στα 22, ελάτε τώρα, μια τυπική οικογένεια, μην είστε τσίπηδες. Μια τυπική οικογένεια, ας πούμε, πατέρας, μητέρα και δύο παιδιά. Είναι ο μέσος όρος, περίπου. Και αν βγάζουν και κάτω από 35.000 ευρώ και αν βγάζουν και αν έχουν και περιουσία κάτω από 250.000 ευρώ, όπα και είμαι μέσα, 50 ρικάκι παιδιά, 52 για την ακρίβεια. 52, τα υπολόγισα, 52 ευρώ το μήνα, από το Γενάρη μέχρι τον Ιούλιο. Άρα μετά ψηφίζεις Μητσοτάκη. Τέλος. Ακούτε τις πίσω σελίδες της Δευτέρας, όπως σας είπα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και βαδίζουμε ολοταχώς και προς τα Χριστούγεννα. Για να, έλα εδώ να σου πω τώρα, τα έχεις βάλει κάτω. Τα έχεις βάλει κάτω. Να δεις που με... Που σε ξάφνιασα, που σου λέω άρα ψηφίζεις Μητσοτάκη. Τα έχεις βάλει κάτω, παιδί μου. Σου έχει δώσει καλάθι νοικοκυριού. Σου έχει δώσει καλάθι Άι Βασίλη για τα παιχνίδια. Σου έχει δώσει, κουβάλισε ο Άδωνης τα λάχανα στη λαχαναγορά, άσχετο, αλλά είναι μέσα σε όλο το, αυτό το επικοινωνιακό. Σου έχει δώσει Fuel Pass 1, Fuel Pass 2. Fuel Pass, πες το όπως θες. Σου έχει δώσει το Energy. Σου έχει δώσει το επίδομα των 200 στο συνταξιού. Σου έχει δώσει, θυμάσαι εκείνα τα 150 στους ανεμβολία, στους πιτσιρικάδες για να εμβολιαστούν. Σου έχει, τι να σου πω τώρα, δηλαδή σε έχει ταράξει στο επίδομα τι, και ξεχνάω και κάποια, ξεχνάω και κάποια. Και πάλι είσαι αχάριστος, πάλι είσαι αχάριστος, δηλαδή δεν τον ψηφίζεις. Τόσο επίδομα έχεις πάρει ρε εσύ. Το μόνο που με έτσι λίγο μου δημιουργεί μια ταραχή, κάποιες αμφιβολίες είναι κατά πόσο ακολουθούμε μια πολιτική συγκεκριμένη. Δηλαδή αυτόν εδώ τον έκανες πρωθυπουργό γιατί σου έλεγε προεκλογικά, αν θυμάσαι, ότι τα επιδόματα είναι κακά, ότι δεν κάνεις πολιτική με επιδόματα, ότι δεν είναι αυτά τα πράγματα. Καλά ήταν και η Καηλή που έλεγε τα επιδόματα είναι για τους τεμπέληδες και ο Κυρανάκης κλπ. Αλλά στους αυτούς είναι δευτεράτζες. Εδώ, παιδί μου, ο πρωθυπουργός έχει κάνει προεκλογική εκστρατεία στις προηγούμενες εκλογές, λέγοντας ότι δεν μπορεί αυτή η χώρα να ζει με επιδόματα. Και τώρα σου έχει πάει το επίδομα σύννεφο και πάρε κάνα τόσο, πάρε και ένα τόσο, πάλι προεκλογικά εννοείται. Για κάτσε λίγο να τον ακούσουμε εδώ. Δηλαδή θέλω να το ακούσεις από τον ίδιο, να μην νομίζεις ότι, γιατί καμιά φορά είναι καλό να γυρνάς λίγο πίσω. Να, εδώ μην ανησυχήσετε, εντάξει, μερικά δευτερολεπτάκια είναι, φεύγω από το τάγκο και τις μιλόγκες, θα σας ξενερώσω λίγο, αλλά τελειώνει, είναι, πόσο να σας πω, μισό λεπτό, 34 δευτερόλεπτα, αλλά είναι χρήσιμα να τα ακούσετε, να ξέρετε γιατί πράγμα μιλάμε, δηλαδή γιατί πράγμα μιλούσε ο ίδιος. Το βασικό δίλημα όμως, αν θέλουμε μία κρατικίστικη πολιτική επιδομάτων ή μια πολιτική που τονώνει την επιχειρηματικότητα και δίνει ευκαιρίες στους Έλληνες, απαντάμε το δεύτερο, φίλες και φίλοι. Ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές. Αυτή η μιζέρια δεν αλλάζει με επιδόματα της τελευταίας στιγμής, δεν αλλάζει με επιδόματα που δίνονται λίγες μέρες μόνο πριν τις εκλογές. Η ψήφος, ειδικά η ψήφος των περήφανων συνταξιούχων, δεν εξαγοράζεται με κουτσουρεμένα αντίδωρα. Ποτέ δεν θα αλλάξει τίποτα. Ποτέ δεν θα αλλάξει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Ξέρεις, δεν τα βάζω με αυτόν. Δεν τα βάζω με αυτόν, αλήθεια σου λέω. Αυτοί θα κάνουν πάντα την ίδια δουλειά. Αυτοί θα έχουν πάντα τον ίδιο τρόπο. Και ας μην το παραδέχονται, να μωρέ μια αυτό τα φέρει ζωή, έτσι χρειάζεται επίδομα τώρα. Food pass, food pass. Δεν ξέρω τι άλλο pass θα σου δώσει. Με σένα τα βάζω. Με σένα τα βάζω που λες, άντε μωρέ καλό είναι και το πεντάρικο. Άντε μωρέ, κάτι γίνεται. 50 δια 30 είναι 1,7. Τα υπολόγισα, σας λέω συγκεκριμένα. Είναι 1,7, είναι ο καφές. Είναι ο καφές. Μα, 2 ευρώ κάνει ο καφές. Τέλος πάντων, είναι μισή φρατζόλα. Όχι, είναι μια φρατζόλα. Ένα 60, τόσο, 1,20. Άντε και κάτι. Να τη φρατζόλα, ορίστε, ρε, τι άλλο θέλεις. Είναι 1,7 τη μέρα. Είναι ένα μπουκάλι γάλα. Όχι, και αυτό 2 ευρώ, 2 και κάνει, 2,20. Τι άλλο παίρνεις με 1,7 τη μέρα. Κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι. Αλλά παρόλα αυτά και με το σπρόξιμο και λίγο που θα γίνει από τα μέσα ενημέρωσης και να η ευαισθησία του Πρωθυπουργού και να αυτό και το ανακοίνωσε και πανηγυρικά μέσα στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και εν πάση περιπτώσει τι άλλο θέλετε, τόσα πας έχετε πάρει, πιάνει. Πιάνει τώρα, μην μου πεις ότι δεν πιάνει. Και τον κόλπο το έχει βρει. Ναι, έλεγε κάτι ότι δεν μπορεί να ζούμε με επιδόματα και να κοροϊδεύουμε, ειδικά τα περήφανα γυρατιά. Ειδικά τα περήφανα γυρατιά. Και τώρα κάνεις τα ίδια. Δεν τα έχω με αυτόν, αλήθεια σου λέω. Με σένα τα έχω. Που τον πιστεύεις. Όχι που τον πιστεύεις, γιατί θα το πάρεις. Δεν είπε ότι θα το πάρεις. Που σου φτάνει. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι σου φτάνει. Αυτή εδώ η κομπαρσίτα, μάλλον το πιο διάσημο τάγκο όλων των εποχών, δεν είναι αργεντινικό, είναι από την Ουρουγουάη. Και αυτή επίσης χώρα με πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική ιστορία. Έφυγε νωρίς στο Μουντιάλ αυτό. Έχει και εκείνο τον αντιπαθητικό του Σουάρες, ένα που δαγκώνει, θυμάστε. Ναι, αυτό είναι εκεί. Εγώ το χάρηκα που έφυγε αυτός. Από την άλλη μεριά από τους χαμένους, ότι βλέπω το Μακρόν να πηγαίνει κλαίγοντας στα αποδυτήρια να συμπαρίσταται στους παίκτες που χάσανε και που όλο αυτό το πανηγύρι του ποδοσφαίρου μπλέκεται τόσο πολύ με την πολιτική, θα μου πεις γιατί και αυτός άνθρωπος δεν είναι, πανηγύριζε όταν έμπαιναν τα γκολ. Ωραίο παιχνίδι έγινε από ό,τι φαίνεται, σας είπα δεν το είδα όλο, αλλά από την εξέλιξη του αγώνα 2-0, 2-2, 3-2, 3-3 και μετά πέναλτι. Τι άλλο θέλεις και εσύ ο ποδοσφαιρόφιλος. Λοιπόν, αλλά δεν μπορώ να χωνέψω ότι όλο αυτό είναι δεν ακούει, δεν κοιτάει προς το κοινό, προς τον φύλαθλο κόσμο που θα ψηφίσει. Εκτός από φύλαθλος είναι και ψηφοφόρος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και που χρειάζεται και να κλάψει ο Μακρόν και να μπει μες στο γήπεδο να συμπαρασταθεί στον Εμπαπέ που είναι απογοητευμένος και που η εικόνα θα σταλεί εκεί που πρέπει να σταλεί. Τι να κάνεις με ό,τι μέσα έχει ο καθένας. Με ό,τι μέσα έχει ο καθένας, παιδιά. Ο ένας πρέπει να πάει να κλάψει δίπλα στον Εμπαπέ που δεν, παρά τα 3 γκολ που έβαλε και το πέναλτι που έβαλε δεν πήρε το κύπελο. Ο άλλος έχει food pass. Αυτό έχει, αυτό δίνει. Τι αν κάνεις τώρα. Έτσι είναι τα πράγματα. Σε άλλα νέα για το Κατάρ, την Πέμπτη είναι η ώρα της κρίσεως για την Εύα Καϊλή. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα θα κριθεί το αν θα κάνει Χριστούγεννα στα κρατητήρια, στη φυλακή εκεί του Βελγίου, την πολυτελέστατη, ή θα κάνει σπίτι χωρίς τον Τζόρτζιο. Ο Τζόρτζιο δεν βγαίνει, μην το συζητάτε, αλλά τουλάχιστον με το μωρό. Και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο, είναι αλήθεια. Η συζήτηση που ακολουθεί για το τι ακριβώς έχει γίνει με αυτό το σκάνδαλο, νομίζω στην πραγματικότητα δεν θα μάθουμε ποτέ. Και ξέρετε, επειδή κάνεις διάφορες συζητήσεις, ο καθένας στον κύκλο του, ψάχνεις και λίγο να δεις, να καταλάβεις τι στο καλό έχει γίνει, έχω την αίσθηση ότι για το συγκεκριμένο, για το Qatar Gate, υπάρχουν, πώς να σας το πω έτσι να μην σας σοκάρω, ας το πω αλλιώς, τέτοιου είδους χρηματισμοί ή τέτοιου είδους επιρροή στους ευρωβουλευτές για το τι να ψηφίσουν, δωράκια, ταξίδια, μπιχλιμπίδια, ξέρετε, πράγματα που μπορεί να επηρεάσουν την ψήφο ενός ευρωβουλευτή, είναι μέσα στην ημερήσια διάταξη την καθημερινή στις Βρυξέλλες, από ό,τι φαίνεται και στο Στρασβούργο. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Να τα κάνουν τα αναγνωρισμένα λόμπι, αυτοί που έχουν τη δυνατότητα θεσμικά να παρεμβαίνουν, ενώ το Κατάρ τώρα μας ήρθε από εκεί, από το πουθενά, να μας το παίξουν τώρα οι Άραβες, να μας εξηγηθούν αλμυρό φιστίκι που λέμε. Και δεν τους έπαιρνε, και επί αυτού οι εισαγγελείς του Βελγίου ήταν άτεγκτοι. Για όλα τα άλλα που γίνονται τόσο καιρό, λες ρε παιδί μου, ξαφνικά τώρα το Κατάρ είναι αυτό που ήρθε να αλώσει, που ήρθε να διαβρώσει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που μέχρι στιγμής έστεκαν. Θυμάστε το Βαγγέλη το Μεϊμαράκι που τα λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκει, είναι πολύγλωσσο το ευρωπαϊκό κοινό. Γιατί είναι πολύγλωσσο, ναι, μιλάνε πολλές γλώσσες λοιπόν. Είναι θεσμός, είναι αυτό, δεν πρέπει. Υπάρχουν εχθροί της δημοκρατίας στην Ευρώπη, εχθροί της Ενωμένης Ευρώπης που χαίρονται με όλα αυτά. Και λες ρε παιδί μου, τώρα πάνω στο Κατάρ έσκασε αυτή η φάση. Και όλα αυτά που ζούμε είναι τυχαίο που έρχεται το ένα δίπλα στο άλλο? Και το Μαρόκο, λέει, έχει παίξει ένα ρόλο στην υπόθεση αυτή του Qatar Gate και του χρηματισμού. Το Μαρόκο επίσης πήγε πολύ καλά, εκπληκτικά καλά, ήταν έκπληξη το Μαρόκο το ότι έφτασε μέχρι τους ημιτελικούς και μέχρι το μικρό τελικό και βγήκε τελικά τέταρτο το Μαρόκο, παρακαλώ. Σε αυτή την υπόθεση δεν θα μάθουμε ποτέ ό,τι ακριβώς έχει γίνει. Así te miren y te miren lo que quieran, porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia y el majestuoso ondular de mi bandera. Tardecita criolla de límpido cielo, bordado de nubes, llevas en tu pelo, pinchita argentina, que es todo tu orgullo. Cuánto sol tiene en esos ojos tuyos. Και μια που είπα για τους εισαγγελείς του Βελγίου, βεβαίως, τουλάχιστον εκεί πιάνουνε και κανέναν. Πιάνουνε μωρέ και κανέναν, έστω και την Καϊλή. Τι να κάνεις τώρα, αυτό μας έτυχε, αυτό είναι μπροστά μας. Οι εισαγγελείς εδώ στην Ελλάδα είναι... είχαμε και εδώ περιπέτειες τώρα το τριήμερο που πέρασε. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Παρασκευή, σας λέω, εκεί την Παρασκευή κάτι γίνεται, κάτι μας πιάνει. Με τον Τογιάκο, ναι, με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τον αξιοσέβαστο φυσικά, αξιολάτρευτο εισαγγελέα, ο οποίος, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι έγινε. Βρέθηκε μπροστά του μία έρευνα της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών μέσα στην Κοσμοτέ για τις υποθέσεις του Κούλογλου, του Τέλογλου, συγγνώμη, και του Κίρτσου. Και βρέθηκε κάποιος να πάρει τηλέφωνο τον εισαγγελέα και να του πει να συνεχίσω την έρευνα. και ο εισαγγελέας είπε να μην τη συνεχίσεις. Καθίστε, θα σας τα πω παρακάτω. Ο ίδιος επικαλείται ότι ήτανε σύσταση, δεν ήτανε η γνωμοδότησή του. Ήτανε κάπως έτσι σαν εγώ θα έλεγα ότι αυτό, μόνο που είσαι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Διάλειμμα και έρχομαι και έχω και πολλά δικά σας μηνύματα για το δεύτερο μέρος. Amilinda serranita, que se llama Margarita, yo la llamo palomita, porque es fiel en el amor. Y a las ocho de la noche, cuando ya la luna asoma, yo le canto a mi paloma, con la voz del corazón. Paloma, cásate conmigo. Si vieras el nido que tengo escondido cerquita de Dios. Paloma, yo tengo en la sierra un rancho de piedra que en toda la tierra seguro no hay dos. S'arrachant mes mains et demandant tout bas, est-ce que la mort s'en vient, est-ce que la mort s'en vient. Άκουτε πίσω σελίδες. Σε αυτό εδώ συναντά το αργεντίνικο τάγκο τον γαλλικό στίχο, έτσι, για να αποτυπώσει τραγουδιστικά λίγο το χθεσινό παιχνίδι Αργεντινή-Γαλλία. Λέγεται Tango de la Mort, δηλαδή το τάγκο του θανάτου. Θα μπορούσε να ακούγεται την ώρα των πέναλτι, για παράδειγμα. Και εδώ είναι ο Ζακ Μπρέλ, Βέλγος. Για να βάλουμε και λίγο Βέλγιο. Όχι τους εισαγγελείς, την μουσική του είναι βελγική. Il se pousse du cœur pour être le plus triste. Il se pousse du bras pour être le premier. Ont amené des vieilles qui ne me connaissaient plus. Ont amené des enfants qui ne me connaissaient pas. Pensent au prix des fleurs et trouvent indécent de ne pas mourir au printemps quand on aime le lilas. Ah, je les vois déjà, tous mes chers faux amis. Είμαστε στη Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, 19 Δεκεμβρίου, η εβδομάδα αυτή που τελειώνει τα σχολεία και μετά πηγαίνεις στο τριήμερο των Χριστουγέννων και μπαίνεις καλά μέσα στο πνεύμα. Για να δω, έλα βρε, ολόκληρο food pass θα πάρετε, μεγάλα, όχι, αυτό θα έρθει από το Γενάρη, οπότε θα κάνετε λίγο υπομονή, τα Χριστούγεννα θα τα βγάλουμε χωρίς food pass. Λοιπόν, έχω να σας πω την ιστορία για τον Ντογιάκο και τον εισαγγελέα Ισίδωρο Ντογιάκο που ξεκίνησα από το πρώτο μέρος της εκπομπής. Ωστόσο, έχω μία μεγάλη παράληψη για την αναφορά που δεν έκανα από την αρχή στον Δημήτρη Κουτσούμπα. Tout ça, et l'on a le brave culot d'oser me demander de ne plus boire que de l'eau. Ξέρετε τώρα, καταλάβατε και μόνο που είπα το όνομα, καταλάβατε σε ποιο θέμα αναφέρομαι. Σε αυτό το θέμα που είπα ότι το εξαντλήσαμε, τα είπαμε όλα, τσακωθήκαμε, φωνάξαμε. Έπιασε τόπο όμως. Είναι δυνατό να μην επιστρέψω? Έπιασε τόπο η φωνή, όχι δική μου, και η δική μου θα βαυκαλιστώ λίγο. Η φωνή όλων όσοι λέγαμε ότι αυτά τα πράγματα είναι ντροπή. Και από την πολυφωνία έχει έρθει ένα βράχνιασμα, όπως ακούτε από την αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, αναντίστοιχη είναι η λέξη που χρησιμοποίησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Αναντίστοιχη με τη θέση του κόμματός μας. Η ψήφος δε, η θετική ψήφος για το 600 στους αστυνομικούς, πήγε στον προϋπολογισμό, τα μέτρησε, τα ζήγησε, τα έφερε από εδώ, τα έφερε από εκεί, είδε ότι παρόλο που είχαν βγει διάφοροι να λένε ότι το ΚΚΕ μονίμως λέει ναι στις αυξήσεις, ποτέ δεν θα πει όχι στους εργαζόμενους και οι αστυνομικοί εργαζόμενοι είναι, και αφού βγήκαν διάφοροι, μετά κατάλαβε την πατάτα, κατάλαβε ότι το damage control που λένε και στο χωριό μου δεν βγήκε. Και βγήκε προς τιμήν του, θα το πω εγώ, ο Δημήτρης. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βγήκε να πει ότι κάναμε λάθος. Βγήκαν τα στελέχη του βέβαια, βγήκαν διάφοροι υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ που είπαν το αυτονόητο. Επισήμως το κόμμα έφερε μια τροπολογία για να αλλάξει την τροπολογία και να πάρουν όλοι τα 600 ευρώ, και οι υγειονομικοί και οι δάσκαλοι και οι καθαρίστρες και λοιπά. Την πετάξανε την τροπολογία από την κυβέρνηση. Τη γράψαν εκεί που δεν πιάνει μελάνη και προχωράμε. Μια χαρά, όλα καλά, τίποτα δεν τρέχει. Τουλάχιστον ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας είπε, έστω και έτσι δια της πλαγίας, ότι ήταν αναντίστοιχο αυτό που ψηφίσαμε, είπε ένα mea culpa, ένα κάναμε λάθος. Μου γράφει επ' αυτού ο Νικόλας, γιατί βάζεις τον ΣΥΡΙΖΑ στα αριστερά κόμματα. Άστο Νικόλα, πονεμένη ιστορία. Επειδή ακόμα κρατάει μερικούς περίπου αριστερούς για να μπορούν να παίζουν το αριστερός δεξιός με τη Νέα Δημοκρατία, πες μου ένα αριστερό πράγμα που έκανε. Όχι ένα αριστερότερο της Νουδού, ένα αριστερό. Είναι σαν να λέμε τη Θάτσερ αριστερή αν από την άλλη πλευρά είχε το Χίτλερ. Βαριές συγκρίσεις κάνεις, Νικόλα. Εγώ θα επιμείνω, ξέρεις, σε αυτά τα θέματα, τέλος πάντων, πολύ το συζητήσαμε, το ξέρω. Και ίσως δεν είναι και το πιο ενδεικτικό. Ναι, υπάρχουν πολλά άλλα θέματα στα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει θέσεις που λες, ρε παιδί μου, τώρα αυτό είναι αριστερά. Εγώ από μία έτσι κρυφή ελπίδα, ξέρω εγώ τι να πω, ρε, από εκείνη την ελπίδα που ερχότανε και μας προσπέρασε, ενώ τρέχαμε να αγκαλιαστούμε στην παραλία, τελικά περάσαμε ένας δίπλα στον άλλον με την ελπίδα, με ένα μυστήριο τρόπο, από πείσμα ή από, τι να σου πω, ξέρω εγώ, από ρομαντισμό ή από περπάτημα πάνω στα σύννεφα, θεωρώ ακόμα ότι θέλεις κάτι το ηθικό πλεονέκτημα, θέλεις κάτι ότι με κάποιους ανθρώπους, ρε παιδί μου, βρεθήκαμε μαζί στους δρόμους και δεν μπορεί να τα δέχονται όλα αυτά. Θέλεις, επειδή υπήρξε μία λίστα ανθρώπων, εγώ την είχα σταματήσει στους 540, μαθαίνω ότι έχει πάει πολύ παραπάνω, που λένε ότι αυτό ήταν απαράδεκτο με το 600. Άρα υπάρχει μια φωνή, κάτι κινείται, δεν έχει νεκρωθεί ο πολιτικός αυτός οργανισμός. Δεν είναι ενός ανδρός αρχή, ή τουλάχιστον όχι ακόμα. Με αυτή τη λογική θα συνεχίσω, θα επιμείνω να βάζω τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς να το πω, ρε παιδί μου, στους από εδώ, στους καλούς, έτσι, πολύ, πολύ γενικά και πολύ απλοϊκά, όσο πιο απλοϊκά μπορώ. Η από εδώ και από εκεί. Θα συνεχίσω να τον έχω στους από εδώ. Άσχετη τι θα ψηφίσει ο καθένας και λοιπά, μην τα ξαναλέμε τα ίδια, αλλά θα συνεχίσω να τους έχω στους από εδώ. Τουλάχιστον για όσο ακόμα μπορώ ή για όσο ακόμα αντέχω, είναι μια καλή λέξη. Αυτό, Νικόλα, σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Λοιπόν, ελάτε να σας πω τώρα τα πιο ωραία με τον Ντογιάκο. Είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Πηγαίνει η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών μετά από καταγγελίες του Τέλογλου, του Τάσου Τέλογλου, του δημοσιογράφου, και του Γιώργου Κίρτσου, του Ευρωβουλευτή, στην Κοσμοτέ. Είχαν τηλέφωνα Κοσμοτέ αυτοί οι δύο. Πηγαίνει στην Κοσμοτέ να κάνει έλεγχο. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών είναι μια ανεξάρτητη αρχή, εποπτεύεται από τη Βουλή, αλλά δεν μπορεί να την αγγίξει κανένας, τουλάχιστον με βάση το Σύνταγμα. Πηγαίνει λοιπόν και λέει στην Κοσμοτέ, για έλατε εδώ παιδιά, για αυτούς τους δύο αριθμούς, του Τέλογλου και του Κίρτσου, θέλω να μου πείτε αν είχατε πάρει από την ΕΥΠ ή αν έχετε παρακολουθήσει, ή τέλος πάντων, γιατί η Κοσμοτέ, παρένθεση μικρή, οι εταιρείες, σε όποια εταιρεία και αν είστε, είναι συμμετέχουσες σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή όταν η ΕΥΠ λέει παρακολουθήστε αυτό, η εταιρεία ξέρει ότι παρακολουθείτε. Μέσω της εταιρείας γίνεται. Οπότε η εταιρεία είναι κομμάτι της αλυσίδας αυτής και είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε εστιάσει πάρα πολύ σε αυτό. Θυμάστε την ιστορία Vodafone με το Βουλγαράκι, με το χάρτη εκείνο των επισυνδέσεων, τι ωραία χρόνια, τι έχουμε ζήσει, που η Vodafone ήταν. Τώρα οι εταιρείες είναι λίγο στην απέξω, αν έχετε καταλάβει, και συζητάμε όλα τα υπόλοιπα εκτός από την ευθύνη των εταιρείων. Κλείνω την παρένθεση. Όταν σε γνώρισα, γνώρισα τη χαρά μου κι ήρθε στα όνειρά μου για να δώσεις πνοή. Θυμήσου μια βραδιά με το τάγκο νοτούνο, το τραγούδι που ενώνει ζωή. Το τάγκο, όπως σας είπα, επηρέασε και την ελληνική μουσική. Βέβαια αυτό εδώ το συγκεκριμένο της Δανάη Στρατηγοπούλου, δεν μας ήρθε από Αργεντινή, μας ήρθε από Γερμανία πλευρά. Γιατί είχε πάει πρώτα στη Γερμανία το άκουσμα, ο ήχος του τάγκο. Εκεί το τάγκο νοτούρνο είναι ταινία, 1937 αν δεν κάνω λάθος. Πόλα Νέγκρι είναι η πρώτη εκτέλεση, Γερμανίδα ηθοποιός, έναν ρόλο λέει που είχε χτιστεί πάνω στην Μάρλεν Ντίντριχ αλλά που τελικά δεν έκατσε. Και το Τάγκο Νοτούρνο ήταν μια γερμανική ταινία από την οποία τελικά το τραγούδι, αυτό εδώ που ακούμε, το πήραμε και το κάναμε στα ελληνικά με την φωνή της Δανάης Στρατηγοπούλου. Με το Τάγκο Νοτούρνο, το τραγούδι που ενώνει δύο καρδιές στη ζωή. Αν πέσατε τώρα πάνω στην εκπομπή και λέτε τι έπαθε αυτός τώρα με τα τάγκο σήμερα, είναι η μέρα της Αργεντινής μετά την κατάκτηση του κυπέλου σε μια χώρα που φλέγεται σήμερα από χαρά, από αυτή την αγνή χαρά που μπορεί να δώσει στους λαούς το ποδόσφαιρο. Α, ναι, ακόμα και όταν έχει όλη αυτή την μπίζνα, τη μαυρίλα, την, πώς να το πω τώρα, ό,τι έφερε μαζί του αυτό το Μουντιάλ του Κατάρ, που μάλλον θα το θυμόμαστε για αυτά και όχι για τον Μέση τελικά. Λοιπόν, μετά από παρενθέσεις επί παρενθέσεων, γυρνώ στην βασική ιστορία, το Γιάκος που λέτε. Έχει πάει το κλιμάκιο της ΑΔΑΕ, Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών, και λέει στην Κοσμοτέ, για έλατε να μας πείτε. Η κυρία Νικολαίδου, που είναι η νομική σύμβουλος της Κοσμοτέ, κοιτάξτε να δείτε τώρα κάτι συμπτώσεις. Κάνει έτσι στο κινητό, σου λέει ρε εσύ ποιο να πάρω, ποιο να πάρω, ποιο να πάρω. Ψάχνει λίγο τις επαφές και βρίσκει το τηλέφωνο, έχει το τηλέφωνο η νομική σύμβουλος μιας εταιρείας στην Ελλάδα, έχει το τηλέφωνο και κυρίως, εντάξει, το να το έχει το τηλέφωνο μάλλον εύκολο είναι. Έχει το θάρρος να πάρει, προσέξτε παρακαλώ, έχει πολύ μεγάλη σημασία, έχει το θάρρος να πάρει τηλέφωνο τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον ανώτατο εισαγγελέα της χώρας, και του λέει, έλα κύριε Ισίδωρε, έχω εδώ κάτι από την Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου, την ανεξάρτητη αρχή, και μου κάνουν έλεγχο για να δουν αν παρακολουθούσαμε τον Κίρτσο και τον Τέλογλου, να τους πετάξω έξω από την Κοσμοτέ ή είναι ok. Στην αρχή του λέει, της λέει ο Ντογιάκος, ανεξάρτητη αρχή είναι, μάλλον δεν μπορείς. Για κλείσε να δω. Κλείνει, γίνονται διάφορα τηλεφωνήματα, παίρνει και τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, τον Ράμο, ο οποίος τώρα τελευταία, όχι τώρα τελευταία, ο οποίος γενικά σε αυτό το θέμα έχει κρατήσει καλή στάση και μάλλον τιμά το ρόλο του ως πρόεδρο σε μια ανεξάρτητη αρχή. Αρχίζουν να γίνονται διάφορα τηλεφωνήματα, ο έλεγχος συνεχίζεται, ωστόσο ξαναπαίρνει τον Γιάκος πίσω και λέει, κοιτάξτε να δείτε, με τον καινούργιο νόμο που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία τώρα, που τον ψήφισαν και η Κεφαλογιάννη και ο Καραμανλής και ο Τζαβάρας που έλεγαν όλα στο φως και ο Σαμαράς κλπ. Ναι, με αυτό τον καινούργιο νόμο μάλλον δεν πρέπει να έρθουν όλα στο φως και μάλλον είναι παράνομος ο έλεγχος που κάνουν αυτή τη στιγμή. Τα λέει η κυρία Νικολαίδου, ήταν η γυναίκα η επικεφαλής του κλιμακίου της ΑΔΑΕ, της λέει, κυρία μου, έχω εδώ τον εισαγγελέα, μου λέει ότι δεν μπορείτε να συνεχίσετε. Λέει, για φέρε τον εδώ τον εισαγγελέα. Μιλάει λοιπόν η επικεφαλής του κλιμακίου της ΑΔΑΕ, είστε ακόμα μαζί μου, το έχουμε σαν ιστορία, με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Λέει, τι πράγματα είναι αυτά, εμείς είμαστε ανεξάρτητη αρχή. Εσείς πώς παρεμβαίνετε ως εισαγγελέας? Όχι, λέει, δεν παρεμβαίνω. Μια σύσταση είναι, μια εκτίμηση. Κάνουμε μια συζήτηση περί της εκτίμησης του αν ο νόμος επιτρέπει ή δεν επιτρέπει. Δώσ' το μου γραπτό, του λέει η άλλη. Όπα, μαγκιά. Μόλις του πεις, γενικά στο δημόσιο, ακόμα και στον ανώτατο εισαγγελέα της χώρας, γενικά στο δημόσιο, μόλις πας να τους πεις, δώσ' το μου γραπτό, να ξέρετε ότι εκεί κολώνει όλο το σύστημα, να ξέρετε ότι είναι η μαγική φράση. Το έχω κάνει πολλές φορές. Δώσ' το μου γραπτό, ρε εσύ. Όχι, βρε παιδί μου, μια κουβέντα είπαμε. Εντάξει, αφού είπαμε μια κουβέντα, γεια σας. Και συνεχίζεται και ο έλεγχος κανονικά. Και την έφαγε ο εισαγγελέας. Συγγνώμη τώρα που μιλάω έτσι λίγο. Προσπαθώ να σας το περιγράψω όσο γίνεται πιο απλά, για να καταλάβετε. Μετά πήγε ο κύριος Ντογιάκος στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Είχε μια εκδήλωση. Αυτά γίνονταν Παρασκευή. Το Σάββατο είχε μια εκδήλωση. Και πήγε εκεί και ποιος είδε τον Ντογιάκο και δεν τον φοβήθηκε, παιδιά. πήγε και τα έβαλε με τους δημοσιογράφους και με τους εκδότες. Επειδή έχει ξεσηκωθεί ένα, έχει σηκωθεί, συγγνώμη, ένα σούσουρο με το «για κοίτα ρε εσύ πώς δουλεύουν οι εισαγγελείς στο Βέλγιο και οι δικοί μας εδώ κάθονται και το...» μην πω τώρα, με το θέμα των υποκλοπών για παράδειγμα. Και άρχισε να ξεσπαθώνει ο Ντογιάκος. Μιλούσε στους υπόλοιπους εισαγγελείς. «Είναι άλλο», λέει, «το σύστημα του Βελγίου, άλλο το δικό μας». Ναι, το έχουμε καταλάβει, μην το συζητάς. Και επίσης λέει, αυτοί που έχουν τη θέση του εκδότη και του δημοσιογράφου δεν τιμούν το ρόλο τους. Και καλό θα ήταν να δούμε και πώς γίνανε εκδότες, είπε. Και επίσης καλό θα ήταν να δούμε και πώς έγιναν εισαγγελείς του Αριού Πάγου μερικοί. Αλλά τέλος πάντων, ήταν θυμωμένος και είναι θυμωμένος πολύ με τα μέσα ενημέρωσης, διότι έχουμε βγει τώρα, με κάποια μέσα ενημέρωσης, έχουμε βγει τώρα και αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν στο Βέλγιο. Και λέει, στο Βέλγιο τους ψάχναν από τον Ιούλιο του 2021. Εσύ από πότε το ξέρεις εδώ το θέμα, από πότε έχει σκάσει, δεν έχει κλείσει τουλάχιστον 8 μήνες το θέμα των υποκλοπών? Πού έχει προχωρήσει, πού έχει φτάσει η έρευνα? Και δεν το λέω εγώ αυτό. Το έλεγε ο Τζαβάρας, το θυμάστε. Το έλεγε ο Τζαβάρας της Νέας Δημοκρατίας, που έλεγε ότι οι εισαγγελείς θα έπρεπε να μην το κλωθογυρίζουν το θέμα κλπ. Το θυμάμαι καλά, το θυμάστε κι εσείς? Δεν είναι δυνατόν μια μερίδα του τύπου, εκμεταλλευόμενη έναν ουσιαστικά πλήρως αναποτελεσματικό νόμο περί τύπου, δηλαδή που δεν τους βάζουμε όλους μέσα στη φυλακή μόλις πει κάποιος για τον εισαγγελέα κάτι, να στρέφεται και να βυσοδομεί όποιον κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του δεν ενεργεί σύμφωνα με τις επιθυμίες της, τις υποδείξεις της, ακόμα και τις επιταγές της. Καταρχάς το βυσοδομό, συγγνώμη τώρα έχω ένα γραμματικό θέμα, είναι και εισαγγελέας, ξέρω εγώ ελληνικά πρέπει να ξέρει, αλλά το να βυσοδομεί όποιον κατά την ενάσκηση, εγώ φαντάζομαι ότι συντάσσεται με γενική, εναντίον όποιου κατά την ενάσκηση, βυσοδομώ εναντίον κάποιου, δεν βυσοδομώ κάποιον, ή κάνω λάθος εγώ, δεν ξέρω βάλτε έναν αστερίσκο, αλλά νομίζω ότι είναι λάθος η σύνταξη έτσι όπως είναι εδώ. En la tarde que en sombra se moría, buenamente nos dimos el adiós. Αλλά το πρόβλημά μας δεν είναι γραμματικό. Μακάρι να ήταν μόνο αυτό, θα λυνόταν πολύ εύκολο. Το πρόβλημά μας είναι ότι εδώ έχεις μια εισαγγελική αρχή, τον ανώτατο εισαγγελέα, αντί να κυνηγάει και να. Δηλαδή έχεις ένα κλιμάκιο ελέγχου. Έβγαλε και ανακοίνωση μετά η αρχή για τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών, που λέει εμείς με βάση το νόμο τάδε και το νόμο τάδε και το νόμο τάδε λειτουργούμε ανεξάρτητα, συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς και τέλος πάντων μην μας πολυκουνιέστε, αυτό λέει στην ανακοίνωσή της. Ότι έχει τους εισαγγελείς την ώρα που γίνεται ένας έλεγχος, αντί να του λέει πάνω του Γιούτσο, πως το έμπαινε Γιούτσο που λέγανε στο ποδοσφαιριστή του, ο ποδοσφαιριστής ήταν ο Γιούτσος, έμπαινε Γιούτσο να πάμε να τα πιάσουμε, λέει η σύστασή μου είναι ότι μάλλον δεν μπορείτε να τους κάνετε έλεγχο. Δώσ' το μου γραπτό, καλά μια κουβέντα είπαμε τώρα και εσύ πως κάνεις έτσι. Όμορφα, όμορφα περνάμε παιδιά σε αυτή τη χώρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε, λαμπρά. Μου γράφει ο Χρήστος. Έχεις δίκιο. Εμείς λέει μπορούμε να έχουμε το τηλέφωνο του ανώτατου εισαγγελέα του Αριού Πάγου αν το χρειαστούμε για μια αντιδικία. Πες ρε παιδί μου ότι τσακώνεσαι με την τράπεζα. Μπορώ να πάρω τον εισαγγελέα του Αριού Πάγου και να του πω κύριε εισαγγελέα εδώ με τη... Μάλλον λίγο δύσκολο, Χρήστο. Επίσης, κοίταξε να δεις, το τηλέφωνο Μπορούμε να το βρούμε. Εγώ δεν το έχω, αλήθεια σας λέω. Αλλά δεν είναι δύσκολο. Τώρα εντάξει, ειδικά για εμάς τους δημοσιογράφους, με δύο τηλέφωνα το βρίσκεις. Δεν είμαι σίγουρος ότι άμα πάρεις, θα σου βγει σε καλό. Εγώ το λέω φιλικά. Στο λέω φιλικά, έτσι, ειλικρινά. Άμα θέλεις, θα το βρω. Εγώ θα το δώσω. Και μετά, ξάσου που λέμε εδώ στην Κρήτη. Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη. Ναι, αυτό που σας έλεγα. Μου λέει πάντως μόλις η ΑΔΑΕ είπε τη μαγική φράση «Δώσ' το μου εγγράφος», λούφαξαν οι πάντες. Ναι, ακριβώς αυτό συμβαίνει. Μόλις πεις αυτή τη φράση, γενικότερα θα σου έλεγα, όχι μόνο στον εισαγγελέα. Αλλά αφού γίνεται στον εισαγγελέα, φαντάσου τι γίνεται παρακάτω. Ο Ντογιάκος είπε απλά τη γνώμη του, ενώ η Κοσμοτέ δεν αμφισβήτησε την αρχή, αλλά εξέφρασε προβληματισμό. Πάντως, μετά από μήνες, ίσως για πρώτη φορά είδαμε επιτέλους μια δήλωση από μια επίσημη αρχή, την ΑΔΑΕ, που δεν προσβάλλει την κοινή λογική και την νοημοσύνη. Και αμέσως μετά η δικαιοσύνη επιτέλους ξύπνησε, έδειξε τα αντανακλαστικά της, απείλησε όχι τους καταγγελόμενους ή αυτούς που συγκαλύπτουν, αλλά αυτούς που καταγγέλουν και ερευνούν πολύ περισσότερο από εκείνη. Και μου γράφει ο Χρήστος και για το Σάκη Μουμτζή. Ίσως βρε Χρήστο δεν το αξίζει ούτε, τι να σου πω τώρα, ούτε η αναφορά αυτή, δηλαδή χρόνο θα χαλάσουμε για ένα πρόσωπο που... Τέλος πάντων, οι αντικρατιστές μου λέει με έμβλημα την κρατική γίδα στην πλάτη, μετά από αμήχανη σιωπή ημερών, ξεμητάνε σιγά σιγά όπως ο Μουμτζής. «Σότι που είσαι», λέει ο Χρήστος. Ομολογούν ότι δεν μπορούν να αντισταθούν στην κουτάλα. Κουνάνε βέβαια το δάχτυλο σε όλους τους υπόλοιπους με χαόδια άλματα λογικής και παιδιάστικες υποθέσεις εργασίας. Του στυλ «εσύ τι θα έκανες αν ήσουν». Θετικότατη πάντως η έστω και κοινική ειλικρινία τους. Αν δεν έχετε καταλάβει που αναφέρεται ο Χρήστος, είναι ένα άρθρο του Σάκη Μουμτζή στην Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, που λέει γίναμε όλοι οι Έλληνες αμέμπτου ηθικής και έτσι σαν να έχουμε βγει από τις Ουρσουλίνες και ξαφνικά μας στενοχωρεί που η Εύα Καηλή τα έπαιρνε κάτω από το τραπέζι. Το λέω με δικά μου λόγια έτσι. Και λέει στο τέλος εσείς τι θα κάνατε αν βρισκόντουσαν μπροστά σας τα τούβλα και αν ξέρετε ότι αυτά μπορεί να εξασφαλίσουν τη δική σας ζωή και τη ζωή των παιδιών σας. Οπότε... Ένα βηματάκι είσαι ακόμα, Σάκη μου. Πες τα παιδί μου, καλά έκανε. Γιατί την κατηγορούμε, που είναι και δικό μας παιδί που τη βοήθησε ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, πήγαινε ο Ανδρουλάκης να πει ήταν δούριος ύπος της Νέας Δημοκρατίας η Εύα. Τον κατηγορεί ο Μητσοτάκης, τι είναι αυτά που λες, Πασόκ είναι η γυναίκα. Και έρχεται ο Σάκης να επιβεβαιώσει ότι όντως την Εύα θα την υποστηρίξει το σύστημα, το δεξιό. Υπέροχα, υπέροχα παιδιά, περνάμε, μπράβο. Μπράβο και σε αυτό. Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado. Η Ελένη από τη Λαμία, με αφορμή την εκπομπή της Παρασκευής για τον Μεϊμαράκη, μου λέει «Μας θεωρεί βόδια ο Βαγγέλης». Έχει άδικο. Ελένη από τη Λαμία, τώρα μη με βάζεις να απαντήσω, δεν θα είναι πολύ έτσι, τιμητική για όλους μας η απάντηση. Ο Φώτης που είναι οπαδός, φανατικός και του Θανάση Βέγκου, με διορθώνει για μία ταινία που σας έλεγα τις προάλλες, που λέει εκεί που λέει «σου ζητώ 200, μου δίνεις 100, άρα μου χρωστάς 100». Το σωστό λέει είναι 2 χιλιάρικα και 1 χιλιάρικο. Στο λέω, μου λέει, ως λάτρης του Θανάση και ως ηθοποιού και ως ανθρώπου. Ήταν ένας σπουδαίος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος ο Θανάσης Βέγκος. Και ασφαλώς Φώτη από την Μυτιλίνη έχεις πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Perdí los primeros convites parando en carpetas. Και ένας φίλος που δεν μου υπογράφει μου λέει «ο αστυνομικός που βούτυξε έκανε το αυτονόητο και μπράβο του, παραμένει όμως η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα». Για τον αστυνομικό στο δυστύχημα στο Ηράκλειο που σας περιέγραφα την προηγούμενη εβδομάδα με το αεροπλάνο που έπεσε στη θάλασσα και τον αστυνομικό που έπεσε για να σώσει τους ανθρώπους. Αλλά ναι, είναι η εξαίρεση δυστυχώς που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Αντώνη, Λοράν, τα δικά σας, Στάθη, δεν τα προλαβαίνω αύριο. Θα πούμε την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια χαρά. topé. Τάγκο της Αθήνας με φώτα λιγοστά και αγάπη μου πλάι και τότε ερωτικά η καρδιά μου χτυπάει. Έρωτα μεγάλο και δυνατό νιώθει η καρδιά μας με το τάγκο. Με στην αγκαλιά μου θα σε κρατώ και με τα φιλιά μου θα σε μεθώ. Το πιο όμορφο τάγκο, το τάγκο της Αθήνας για σένα τραγουδώ, το τάγκο της Αθήνας. Το πιο όμορφο τάγκο, το τάγκο της Αθήνας. Το τάγκο της Αθήνας. Έρωτα μεγάλο και δυνατό νιώθει η καρδιά μας με το τάγκο. Μες στην αγκαλιά μου θα σε κρατώ και με τα φιλιά μου θα σε μεθώ. Το πιο όμορφο τάγκο, το τάγκο της Αθήνας για σένα τραγουδώ, το τάγκο της Αθήνας. Pasador, que no cantara por ella en el barrio del tambor. Disputaban su cariño, todos querían su honor, pero la virgen del barrio soñaba con otro amor. Daban su cariño, todos querían su honor, pero la virgen del barrio soñaba con otro amor.